بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت جے وقت آسمان چیر جی پوندو ائی او پنجے رب جو حکم منی دو ائی آسمان جو حق بھی ایو آہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اي جي وقت زمين هموار ڪئي ويندي ۽ زمين اُچلي ويندي جيڪو ان ۾ هوندو ۽ اها خالي ٿيندي ۽ اها پنهنجي رب جو حڪم مڃيندي ۽ ان جو حق به اهو ئي آهي يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه اے انسان بيشڪ تو مرڻ تائين نيڪي ۽ بدي لاءِ چڱي طرح ڪوشش ڪندڙ آهين پوءِ توکي ان جي جزا ملندي فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا پوءِ پر اهو ماڻهو جنهن کي پنهنجو عمل نامو پنهنجي سڄي هٿ ۾ ڏنو ويو پوءِ جلد ان کان تمام آسان حساب ورتو ويندو وينقلب الى اهله مسرورا ۽ اهو پنهنجي اهل لاءِ خوش ٿي موٽندو واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ۽ پر اهو ماڻهو جنهن کي سندس عمل نامو پٺن جي پويان ڏنو ويو پوءِ جلد وہ پنجے لائے ہلاکت طلب کندو ويصلى سعيرا وہ بھڑکی ڈیندڑ باہ میں پوندو انه كان في اهله مسرورا بے شک یہ دنیا میں پنجے اہل میں خوش رہندو ہو انه ظن ان لن يحور بلا ان ربه كان به بصيرا بے شک یہ گمان کندو ہو تے کھیس ہرگز نہ موٹایو ویندو ہاں واپسی یقینی آہے بے شک ان جو رب ان کے دسدڑ آہے فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق پوئے مکھے قسم آہے ان اچھان جو جیکا سج لہن کھاں پوئے آسمان تے تھیندی آہے ہیں قسم آہے رات جو ہیں جیکے شیوں ان میں گد تھین تھیوں ہیں قسم آہے چند جو جڏهن ان جي چانڊوڪي مڪمل ٿئي ٿي ته توهان يقينن هڪ منزل کان ٻي منزل تي سوار ٿيندا فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون پوءِ انهن کي ڇا ٿيو آهي جو اهي ايمان نٿا آڻين ۽ جنهن وقت انهن تي قرآن كريم پڙهيو وڃي ٿو تا اهي سجدو نٿا کن هي آيت شري سجدي جي ان جاءِ تي ضرور سجدو ڪرڻ گهرجي فللذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون بلڪ جن ماڻهن ڪفر ڪيو اهي ان جو انڪار ڪن ٿا ۽ الله تعالى ان کي وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي جيڪو اهي دل ۾ رکن ٿا فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون پوءِ تمام انهن کي دردناڪ عذاب جي بشارت ڏيو مگر انهن ماڻهن جن ايمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا انهن لاءِ اهو اجر آهي جيڪو ختم ٿي